vernos alguien, campanas al viento, por los días que vendrán, a cambiar el paisaje del campo y la ciudad. Sorpresa especial a dos grandes seguidores que tenemos en la radio, un tal Máximo y sí, una tal Mercedes Taracido. Sí. Damos un saludo muy cordial, sí, que seguro que nos estarán escoitando. E vamos a falar con una persona que nos vaya a ayudar a conocer un bocadillo más a esta gran, a esta autora que ya apreciamos y queremos muchísimo, que Mercedes Taracido, por ese libro Por Caminos y Carreiros, que además fue ella, Raquel fue ella a que le fixo o prólogo. Oh, vamos a saludarla. Muy buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues. Por seguirnos. Algunas personas síguenos, sí. Bueno, que te agradecemos muchísimo. A zona de Cedeira también paga pena coñecela. Pero o que sí es cierto de que nos queremos coñecer un bocadiño más, porque títela más de preto a Mercedes Taracido, que porque nos ya falamos en alguna ocasión. Pero ti fíjate yo prólogo de ese libriño tan natural que digo, que te dicen yo a mi copechado, pero tan enternecedor, que se llama Por Caminos y Carreiros. Eu diría que enternecedor por espontáneo, sí, e por verídico. Eu fixenlle o prólogo, pero bueno, fun tamén quen fun corrixindo de alguna maneira, ou sea, corrixindo non, pasando o papel, sí, de alguna forma, os manuscritos de Mercedes. Ajá. E como somos amigas da infancia, e isto pues, non se olvida, claro, todos os recordos e as situacións que ela plantea nese libro son a min do máis próximo. Claro. Por, non só por afinidade, sino porque as vivimos xuntas, aínda que ela as conta desde o seu sentimento e desde a súa maneira de vivilas, sobre todo de vivilas. E entonces, bueno, a min pareceume, disfrutei moito, como digo no prólogo, disfrutei moito de eses recordos que ela recolleu dunha maneira moi sorprendente. Sí. E que además mandábamos manuscritos, ela tenos, mandábamos por correo hacia golpes, casi non traían tachaduras. Uh-huh. Era unha cosa a facilidade que teñela para poñer iso que eu tamén sentía recordado, eu nunca sería capaz de facer iso. Uh-huh. Así, pero ela é así de espontánea e así de sentida. Uh-huh. E a ver, que se nos ten reservado, bueno, pues alguna cousa máis ou alguna escrita máis. Sí, eu escoitei, bueno, así cando estábamos cando nos coñecemos, escoitei que algo seguía escribindo, pero que lle daba vergonza, así entre comillas, o poder publicala, pero que a ver, o libro mandoume a min, dice que lle quedaban moi pouquiños, pero que mandoume e dello a ler a outras persoas, amigos, coñecidos, sí, que tamén dice, parece ser que literariamente non ten ese pulo que lle buscan os lingüistas, ¿no? algúns entendidos, pero chega, o sea, chega porque é certo, parece a min. Claro. Sí, sí. Son anécdotas e cousas que temos clavadas nas anécdotas da escola. Recientemente, non sei onde estaba de viaxe, vi unha escultura de Rómulo e Remo coa loba. Que é isto referida a Roma? Non sei se era en Segovia, non sei onde foi. E que é isto referido a Roma? Dixen, home, pois Rómulo e Remo son os fundadores. Iso que conta ela, esa anécdota que conta ela na escola, sí. Que di que lle fixo escribir a maestra 100 veces, ou sí, aquelas cousas que nos mandaban aprender, sí, sí. E que lle dixo, non se te olvidará nunca. E é verdad, a mí tampouco se me olvida. Sí, sí, entonces, esa maneira de recoller ela cousas, bueno, pues as cousas do abuelo, literariamente non ten, ao mellor non ten moito moito valor, pois non o sei, pero eses contos que conta ela, do que lles contaba o abuelo, iso tamén se recolle por aí noutra literatura. Sí. E a maneira dela de explicarlo e de sentirlo, algunha canción, algunha estrofa que recolle tamén, que non me acordo ahora, non? Pero que as cantábamos. Bueno, pues era o que facíamos daquela. Claro, claro. E por outro lado, Mercedes é outra cousa que hai neste libro, que eu digo sempre, Mercedes é unha das persoas con máis sentido do humor e máis simpática que conozco. Eu quería facer hincapé en eso, no feito de que como persoa achégase moi ben, moi facilmente a ela, é humilde e tal, pero co cento de dificultades que tivo, a nivel físico tamén ten bastantes, pois ese ánimo e esa forza que ten para poder amosarse, é de admirar, non? Sí. É de admirar, e además eu creo que lle ven de pequena, vese moi ben no libro. Sí. Eu creo que, bueno, ela foi unha loitadora sempre, e sempre animada, e sempre indo por diante de todas e de todos, co seu humor, coas súas cousas que quería facer. Pero é que, precisamente, é que lle ven de pequena, no libro conto moi ben, pois a súa estar separada da nai, bueno, pois o cariño de Ana Mari, aquela Ana Mari que era como unha mascota pa todos nós, unha mascota humana, non? Sí, sí. E as vivencias que conta de Marina, cando eran as dúas pequenas e demás, eu creo que ese espírito de tirar pa diante, bueno, pues vende xa desde aquela, seguramente será genético. O abuelo Jacinto era simpaticísimo, era unha persona de esas que levan o sentido do humor, e o humor é a retranca galega, que a levan na alma, que non lle fixo falta ler nin estudiar nin nada para ser así. E así é Mercedes, que además pues, cultivouse, tocaronlle de vivir outros mundos onde vi outras cousas. As anécdotas que hai no libro son, bueno, maravillosas, sí. Pero habería moitas más que seguro que as conto eu non fan ninguna gracia, pero contasela con un sentimento, sí. Algunas que incluso non están aí no libro, e contasela con un sentimento, bueno, para min envidiable. Sí, ademais faise querer o feito de, é dicir, por exemplo, cando ela explica a viaxe, as dificultades que tivo para facer a viaxe a Venezuela. Sí, que ali en Venezuela tamén estivo a pique, pasou no mal para entrar ali e tal. E ela físicamente tamén se atopa agora mesmo delicada, non? Pero que forza transmite? Que forza transmite aínda agora, precisamente, eso. Non sei se xa veo, pero creo que vai visitar a súa irmá a Madrid, que non está ben a irmá, e entonces cando falábamos diso, eu estaba pensando, aí está, o sea, na Mari non está ben, pero esta Mercedes ten ánimo para ir a Madrid, mas a donde faga falta, porque ela é, sí, de animosa, e de optimista dentro dun realismo, porque ela moitas veces, moitas situacións que hai no libro e outras que non hai no libro, solo creo eu que se sacan adiante co humor que ten ela. Non máis. Sí. E bueno, despois está aquel máximo eso de quería, complementario. Eso quería facer hincapié en eso, que Máximo é tamén outra belleza, outro sí, sí, outro a Máximo outra persona, menos, por suposto, porque o conocín xa cando casaron, e xa máis tarde tuve unha ocasión de estar menos con eles, pero bueno, parece unha persona estupenda, e se ir por ela, que é o complemento perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, aparte de ser un complemento perfecto, quer decir que está con ela como si fuera non sei, con paños quentes, non? O que lle faga falta. Paños quentes, quentes ou fríos ou o que sea, porque ás veces rímonos, sí. Pues últimamente que ele está pensionado, como din eles, como vos vai na casa, pois todo o día reñindo, di ela. Sí, sí. Porque claro, pues ele axuda, por suposto, axuda e falla por aí, e xa estou vendo a ela. Que sí, sí. Temos o seu punto, sí, sí, como temos todos. Sí, sí. Pues sí, sí. Pero bueno, que son adorables, por lo menos desde o meu punto de vista, que non efectivamente, así é. E por outra parte, é adorable tamén, eu quería destacar aqueles o momento que se describe Mercedes. Da escola, dos labores que se facían, de como vivía a xente, de como nos divertíamos por aí. É algo que agora parece nos un pouco longe, non nos paramos ao mellor a pensar niso, bueno, pois cando íbamos ás festas e viñamos andando. Agora resulta que todo ten que ser co móvil, co GPS, sí. Por aí. E sin embargo, eu creo que aquelas cousas son as que deixan pegada. Sí, señor. E despois, cando escribe, cando fai esa poesía, esa súa poesía, entre comillas, de transmisión tan importante, eu fixeime en varias, non? Pero unha delas que me quedou moi moi grabada é o seu pensamento sobre a amizade, non? Vamos, que parece un pensamento filosófico, posto que non todo... Pues sí. Verdad que... Sí. Parece... É que eu creo que algo de filosofía hai aí tamén. Sí. Porque no pueblo, na xente que somos normales, nos que non somos artistas, pois tamén temos as nosas filosofías e as nosas maneiras de vivir. Sí. E isto o que se ve, eu creo que o que máis se ve aí no libro. Sí. Sí, sí, eu, bueno, lembro-me, teño que vou che ler un chesquiño de dedicarlle tempo como a unha planta que se ve medrar, e todos os días hai que regar. O sea, eso é un pensamento que non se saca de calquera lado. Claro. Sí, efectivamente, pero bueno, esta é, bueno, pues, o talante de Mercedes, que además, sí. Mercedes cando escribeu isto estaba convalecente, ou bueno, sí. Salía un pouco dunha situación, pues non sei, creo que acababa de operarse ou algo así, e tiña tempo, pero non era só que tuviera tempo, é que tiña, bueno, pues, agilidade e maneira de pensar, sí. Clara, porque, volvo a decir, de verdad, os manuscritos que me mandaba, que nos mandaba por correo, hacía golpes, ou mellor cada semana, ou cada dúas semanas, ou bueno, cando... Según iban salindo, mandábanme tamén algunha vez bombos. Os bombos non me chegaron nunca. Porque se derreten no camiño. Sí, pero aquilo, eu era increíble cando os collía, claro, levábame as sorpresas correspondentes de ai, mira, que conta aquí, que isto recordo e tal. Pero sobre todo a mí o que me chamaba a atención era a fluidez da escritura. Sí. Como escribía ela, porque además escribir en galego, que nos non vamos á escola en galego. Sí, cuidadinho. Nós falamos galego, pero Dios nos libre na escola. Tiñamos un libro de lectura que se chamaba Anaquiños. Sí. Que nunca máis o dou encontrado por aí. Uh-huh. Pero liémoslo moi poucas veces. Porque a nosa maestra era unha maestra, bueno, filla de alemán e coruñesa, estupendísima, porque enseñou, eu digo sempre, hazme olvidar o número que calzo, pero non o que me enseñou aquela muller. Pero todo iso en castelán, e ela en cambio traslada iso ao papel, cando todo o mundo lle costa moitísimo traballo o que non ten costumbre, poñase a escribir en galego. Pero ela traslada o papel, xa digo, aqueles folios con unha facilidade e unha fluidez asombrosas. E despois, outra cousa que tamén noto eu a ela directamente, que é moi agradecida, posto que ao final ten unha postdata dedicada a ti precisamente. Bueno, é que neso é moi exageradinha sempre. Bueno, no, a mi sempre, amizade de, é lógico recoñecela, pero o feito de dicir que bueno, xala un día eu poida facer algo por ti, algo que sí, te faga a ti a mitade de feliz, sei, que me fixo a min, pois sei pois... que o fará, sei que o fará, bueno, magnánimamente calquera cousa que sexa, non? Sí. Pero bueno, ela quixo poñer iso aí, que eu xa digo, estuve encantada de armar ou bueno, de ordenar un pouco esas cousas que la escribía, que xa digo, moi pouca cousa fixo falta. E por outro lado, pois pues eso, cada vez que saían as anécdotas, para min era un disfrute. Hai un detalle, cando ela conta que unha vaca subeu ao sobrado, sí. Non sei se te das conta, sí, sí, eso sí, foi sí. Na miña casa. Sí, sí. Eu tiña contado iso aos meus fillos, e bueno, morrían de risa. Sí. Morrían de risa. Cando veo ese capítulo, cando veo ese, digo, oíste, sí. mirade que foi verdad. O sea, son, vamos, pódese contar con máis detalle ou así, pero efectivamente foi así. Quen di ese detalle, pues, di moitos outros. O conto de Rómulo e Remo, sí. Bueno, foi algo que a mí fixome moitísima gracia. Yo, como recorda as cousas. E unha cousa que tamén paga a pena destacar é o feito de cando ela pensa, fala ou escribe solamente unha paxiniña ou paxiniña media sobre os pensamentos sobre a migración. Pues que, sí. que compendio de explicar... En que resume, que ven o resume. Exactamente, claro, sí, sí. Ela a mitad da súa vida, ou máis da mitad da súa vida, ou o principal da súa vida, pois pues está na emigración. Sí, claro. Na súa base de emigración, a súa vida de adulta, non? Mm. Ali fixo a súa familia, ali conoceu a Máximo, e ali viveu ela a súa vida, digamos, independente. Mm-hmm. E a vida que quería vivir. Sí, sí. Y claro, a ela foi ben a Suiza, estuvo ali, bueno, pues está ali adaptada además, pero claro, ben veo que pasa. Sí. Sí, sí. Que pasaba daquela. E ademais a visión real, tan ampla con respecto á migración, sí. Porque ela recoñece que dice que a migración non é moito máis do que eu poida contar. O sea, claro, ela dicía, claro. Faría falta escribir moitos libros para falar de migración. E a migración, sí. Aporta moitísima cultura ao país. Parece ser que dicindolle ás administración e ao resto de, uh-huh. de personas, dicindolle, ois, tendes que ter en conta a migración, pero non a migración nosa solo. Claro. É dicir, ela fala hasta dame a impresión de que di, coño, caramba, os que veñen de África agora mesmo, ver, sí. Tamén paga sí. pena falar deles. Sí, sí, tamén paga, efectivamente, o que poden aportar, o que poden aportar. Sí, e todo iso, tendo en conta que a visión que hai en Galicia da emigración, bueno, pues para a xente, pues escritores e por aí, pues, non sei, Rosalía, Curros, non sei que, os que estuveron castelao, sí. os uh-huh. que estuveron por aí adiante, Mercedes non lera sempre en Galiza, sí. que o saiba. No. Nin esas cousas sabía o que sabíamos no pueblo, na xente o popular. Sí. Pero non tiña esa, non ten esa formación, digamos, cultural, o que di... ela do que fala é de sensacións e de afectos e de situacións actuales, como os que están vindo de África, quedan por aí nas pateras. Sí, sí, digo fácilmente nas últimas palabras deste traballo, o sea, desta sí, paxiniña con respecto á migración, di ela, cando Deus fixo o mundo, non fixo muros nin cancelas, e iso no, pues, sí, nunca debemos pues, esquecer. Sí. Efectivamente, non me acordo exactamente disso, pero sei que me chamara a atención. Sí. Tamén a min esas reflexións que facía ela sobre a emigración, claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí. Pois seguro que faremos o posible por continuar esta conversa en outra ocasión. Agradecerche moitísimo. Que este libro deixame empatado, de moitísimas cousas. Non es que solo. Máis xente que o veu, por exemplo, os meus fillos, amigos, sí. que non conoceron a Mercedes, sí. nin sabían daquelo, pero son da nosa generación, pero non chámalle esa atención sobre todo aos que son urbanitas. Sí. Sí, porque sí. Estas son sensacións dunha persona da aldea, que despois tuvo outra vida e demás, pero esa era a nosa vida da aldea. Sí. Cando conta o de Carmiña que seu pai tiña un violín. Sí. Era un violín que fixera él. Sí, sí, señor. O sea, fabricaron él, le tocaban nas veladas e nas cousas que se facían na parroquia. Nas pulavilas. Exacto. Era todo directo e natural. Sí, señor. Sí, sí, tamén fala de ti, ¿eh? Tamén fala das canciones de... Bueno, de mí fala moito, eu creo que como eu era que estaba trasladando, pero ela ten grandes amigas e grandes amigos dos de dalí, do núcleo ese, e dos que non son dalí, porque me parece unha persona moi sociable e moi popular tamén, sí. Por decirlo así, moi popular na súa generación. Sí. Pues ela ten grandes amigos. Supoño que iso será tamén o que ese ánimo que ela ten, sí, claro. Supoño que ayudará tamén a xente que a quere, sí, que é moita. Sí. Porque o que sembra sempre recolle. Pois sí, diz que sí. Dicía miña avoa, a moita terra deulle vergonza dar pouco. Ajá. Pois sí, nunca oíra, pero está moi ben. Pois de verdade, Raquel, que te agradecemos, bueno, moitísimo a bueno, conversación. Pues nada, non hai nada que agradecer. Pregunta, digo eu, que vades facer polas letras galegas ou non vades facer nada? Sí, okay. sí, temos pensado, aparte de que temos comunicación con varios amigos que nos falarán, sí, da biografía, pero sobre Antón Fraguas temos varias cousas que facer. Aquí na nosa asociación, por exemplo, en Rosalía de Castro de Cornella, vamos a facer unha pequena conferencia coa súa biografía e a presentación, ajá, dun libro de Manuel Mandianes que ven aquí a presentar. Ah, sí, que sei quen é Manuel Mandianes, sí. Sí, pues sí, que sale na televisión tamén. Sí, unhas veces, sí, é un etnógrafo, sí, extraordinario, un amigo, sí, amigo tamén. É un etnógrafo, sí. Bueno, sí. Pasade moi ben este día. Bueno, nos tamén te desexamos a ti. Vale, de acordo. Moitas gracias. Xa temos o teu contacto, vale, volveremos a incomodarte, ¿eh? Cando queiredes, non é incomodado. Gracias. Moitas gracias, venga, Raquel. De nada, a vos por conservar o galego fora de Galicia. Hombre, eso é o que intentamos. Ese tamén é un valor, ¿eh? Ese é un valor, sí, moi importante. Bueno, intentamos facer o que podemos. Ahí fue, bueno, pues moi ben, facedelo. Hala, moitas gracias. Moitas gracias. Fabriño, unha aperta. Vale, Fabriño, unha aperta. A vos. A vos. Bueno, pois, temos varias persoas que nos están seguindo a través do Facebook. Hasta, sí, ese cantante que tuvimos ali... fai pouco con Manuel Barcia. Sí. Sí, tamén nos está escoitando. Ah, moi ben, moi ben. Alegremos Juan muchísimo. Simón El Ju. Ah, moi ben. Escoita, o que si sí é certo é que non sei se Máximo Mercedes foron capaces de escoitarnos, pero como vamos a colgar precisamente a conversa que tivemos, sí, con Raquel, pues terán ocasión, sí, de... seguro que estarán, sí, encantados. Pero a todos eles mandamos un gran saludo, como a Mercedes Casabella Folgueira, que me está dicindo que teño cuidadillo co viño verde. vale, cando vayamos por ali. Bueno, queridos ointes, continuamos con un bocadiño de música e despois na segunda hora vamos a Galicia otra vez, ¿no? Estamos escoitando antes, Kiko puñanos unhas pezas de música dun grande autor. Uh-huh. Acordaste que falamos con Xulio, con Joao Afonso, sí, díxenos que tiña colaboración con Luis Pastor. Sí. Bueno, pois estamos escoitando pezas del, continuamos. Pois é moi interesante, sí, señora. De mi tristeza y hago un nudo de palabras en mi frente. Yo me apago como vela con tu aliento y me hundo en un pozo de repente. Contra el muro de mis ojos. corto. Destino de tu frente.